قرآن مختار موردن کو مولانا نور الحق صاحب دورہ تفسیر قرآن دا نو نمبر 61 جب مقام رستم محلہ جی آباد جامع مسجد کی 25/8/2009 کے شعر جدید ملاوی دو پتہ یاد ساتائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 نا ضرور براجی ولن ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ولن يتمنوه ابدا شردين غاری مرگ لرا بدن اس کلا بما قدمت ایدیما فسبب داغ بد عمل چلے گلے دیلا سنو ددی زگا اکثر ملونا پلا سنو کی گی کنا وخے می وخا وګورا دیکھو راشا مخت رخشا دا لاس زکا یادی خواہ قرآن تکینا ہو گورا قرآن را واخلا قرآن ٹپ کا زی تپری دا رازے درس تکینا ہو گورا دا حرکت تلاس دا وجر تقریر و بیان کے منخواغ سے ادب نشو کولے دا اللہ نبی کب تقریر کو کا درس بے کو گوتے سر بے اشارہ کولے دا غصی خواہ ادا بیا داغی ملیانو نتا پوسو کے جاغی پا تقریروں کے دا چل گئی حالکہ انصاف دارا تا دا خپل نبی دا بیان اگا تر زیر کو حالا بیا چھے پا سٹیٹ و لاری اور سٹیٹ تا خطلی مخوارے گی دا مولانا ندیم بیانو پہ خبر کے چوہاں گجرد کس زیدے منگول ماس خوتن تلیو نو چې څنګه د جماعت په گیټ را ننوتو نو گیر چاپیر د جماعت نه چې څومره کورونو نو زنانو سره په لاس کې میلونو اچغې کړې شاه صاحب زنده باد دا میلونه به را غورځول په جماعت کې مونږ بیا دننه په میلونو د پاسه ګرځېدو د ګلابو د همیشه ګلونو قسمه قسم د رات کی رانی او چغې جوړې شو دوم دامه غو بل جوړ شو خان شیخ مرحوم یو کالے دا شیخ دا پینڈے پا جماعت کے بیان مدرسہ کے راجہ بازار کے نو دا پنجاب علماء خو نعرہ تکبیر ہو کار سمر پنج پیری او دا نعرہ نہیں رہی خواہ ناغا بیانو نا کیدل کیدل کیدل ہو نعرہ تکبیر ہو نعرہ تکبیر شیخ مرحوم پاسے دو ناغا پا اردو کے بیان کاؤ ناغا ویزا بس چا پسے گرزم تاسو را لخے دا خپل مرگری نو ٹول بیان یو گھنٹہ 15 منٹہ کم پنارے تکبیر باندھے ہو پینڈے شیخ تو چاہے یہ شیخ صاحب نے تو تمہارے سارے ملا مولویوں کے اوپر بیان کیا ناگو تو خاندل ہو تو شیخ تو شیخ ہے نا دا شیخ مرحوم پنجاب کے چاہ جواب نہ چکو لے معمولی سڑے نو خا اللہ دے دا قبر دا نور نہ ڈکی دا پنجاب تمام علماء دا چا مجال نو چې دا شیخ مقابله کې سر قدری اوچت کړي هغه بہت مخامخ وے وے تاسو موحدین مې خو پتاسو کې دا دا دا دا دا بدعات هم دي خان او دا تاسو خو په شوق سره کوي ای اورځ وته وی وے دا پنجاب مليان په بدعتیان رد مونږ کوي تاسو په خپل ډیر یې خان تاسو له خپل بدعات پوره دي تاسو په بدعتیان رد مونږ کوي که زه کوم نو زه کولی شم خو تاسو مونږ کوي خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن پاک فرمائے ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهما چری دین غواڑی مرگ لرا اس کلا شیخ مرحوم بکل کل دے مرگرو تا درس کی غوصہ شو او گلابی احنافو تا سوزان تا احناف آئے پا پیریا تو خوزان تا حنفی ما پا نکاح پیسے مخلے حنفی زی ما پا مارے سوک ثابتی کی چه ما کل پا نکاح پیسے اغسطی دی تا زان تا حنفی وی پا امامتای اجرت علی تنخواہ علی حنفی زیم چه نمی دا غسطے آز زان تا حنفی وی قرآن پاک فرمائی یو ردی اٹل کے ناس تو ما یو مولانا سے براغ ہے نو دیل حدیث و غریبانانو پورے فلوس پڑ دا لگیاو ما غگنک نو مالے پر سنگل تا سن وی سنگر رزان نپون اوڑون جوڑ کرے رہے میرا سو ہے مولانا صاحب میں خپش موے پسو میں علی حدیث پس دم رب دے ردے اور دل زما د برداشت نہ بار دی اغا زمونگا رون دی اختلافات فروعی اغا زمونگا داغی خپل دی دا بتر قیامت چیڑو خو خپکے گم پہ ونے پہ خپکے گا میں بس تا پہ دے خبرو دیر خپش ما وے ونے نمائے تا حنفی نے میں تا پر مڑا اگست امامت ہے میں ماتے دا ہنا پو مسلک کیوں کھایا ماتی مڑ یار یو خدا کے دا غم نے یو خدا خوب زے مو وخا کنا میں خا چی پسر دے راشی نو بیا حنفی نی ما کولے کار دے آج سر تا دے خیری نو بیا تا حنفی ہم پارام کے نو مڑا حنفی قرآن پاک فرمائی ولن یتمنوہو ابدا چری دی نواری مرگ ہس کلا بما قدمت ایدیہم الا سنود دی واللہ علیم بالظالمین اللہ پو دے پ ظالمانو ولتجدنہم احرس الناس دی آیت کے بیان و حرسہم دی دا حرس بیان کی فرمائی ولتجدنہم احرس الناس اللہ وی دی پجوند دنیا دیر مین دی دا تمام خلقو نا دیر زیاد مین دی نا تو اتا مرگو غاڑ دی مرگ تکل غاڑ دی مرگ نا غاڑی خوا دا ہو چه دا اللہ پا توحید دا نبی پا سنت پا خوا کی دا جوڑ شی نا آغا سینہ پا مرگ ورہ چی خوا دی چه تا مرگ غاڑی وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ قاری سے مخ کی منس کاؤ دغا سے تلاوت ہوکو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ما تے عمر گریوی دا آیت غلط ہونے میں تو پا قرآن نہ پوئے گے میں صحیح ویلی لکھا دا مونگ چے تنوین سر تا توائی ستا دا پوئے دا پارا وائیو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ آو دا تلاوت پا توگ باندے دغا سے پکاری وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ خام خا بیا بمومی دی لرا زیاد رسناک دا خلقنا پجوند دنیا پجوند دنیا کی بنا ہے خا پجوند دنیا ہے رسناک تھی دا جوند دیر وقت خا دی دا دی مثال دا غا بودے رے نوسے ناجوڑو نو دا لاسونا بیدا سے دا سے کول آغی سر لاؤ دیس یالو یا خدایا دا خدا چی نعوذ باللہ خدا پاک ولی چی تا پا گوتو ندے ورگلے تا ایلا غز ما دا یو نازولی نوسیلی دلی دے ادوم را ظالم تبا دے پیرا وستی دا خدایا پاک چی تا نور وارد نو نو چی دا دیر غصہ شنو یا خدایا پاکا دا دو پا زید زر آگی را کرے نو دیر بخوا یو پوی نوسی ناستو ناغوی چی دا خو زما دانیا خو عجیب کار کئی دا خدای تعالی سر جنگ کئی او حال دار چی خدای پاک سر سوک جنگ نشی کولے ماس خوتن چشپا پا خشوا نا نوسی راغے نو دینیا لے را کٹ دا سیونو دا سی دا سی کئی نو دانیا پا خوب کوئی سوکے وی ازرائیل علیہ السلامی ما نا گور حدیث نو ام تاسو تا اصنو چی تاسو ہے چی استاد جی حدیث بیانو دیتا لطائف ہوئی خواہ جائز لطائف ہوئی وی ازرائیل علیہ السلام وی سک ہے وی پرون تا خدا پاک تا سوال جواب کریو چی خدا پاک دا دین وسی پا زی کزوی نو خب ہوا نو ترو سا دین وسی ناجوڑا وسی نیٹا پورا شوی دا نو اللہ تعالی آغا پری خودو ستا دا وجه نزکر تا در خاصو نکول نو آغا تا غل سترگی پتی کری وی وی خدای دا پارا گوری روغ رنزور گورا ارے خدای دا پارا روغ رنزور پکے گورا بیاریس امین نہیں خواہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاهَ اللہ وی خام خواہ بیاب ممیدی لرزیات رسناک دا خلقنا علا حیات پا جند دنیا وَمِنَ الَّذِينَ آشْرَكُوا او دائے کسانونا چے مشرکان دی یا وَدُّ أَحَدُهُمْ خواہ گنی ہر یو تند دینا دا مانا غلط تار سو کی چکی یا ود دو احدوم خواہ گنی یو تند دینا نولے اغا نور مسلمانان شلو مشرکین ومن الذين اشركوا ذلك سانوا ناچ مشرکان دی الذين جمعوا نو یود احدهم خوخ گنی هر یو تند دینا لو یعمروا الف سنا ارمان چی عمر وے ددی زر کالا لو یعمروا الف سنا ارمان چی عمر وے ددی زر کالا سو مطلب عمر ډیر اوغت خوش خوخ دی خا او عمر اوغت ولی نی خوخ خلکی بے یو غاخ نی ادب بوڑے گانے بھائی روانی دا بل بہت چیری راچا کش جینے جینے راچا کش دو بوڑا گان بھائی یو بل گزاری ور کئی گزارے کو پی جنا اجرا کے بناستی یا لسنگ او غاخ دا یوم پخل کی نہیں خا اللہ وی لو یو امرو الفسنا ارمان چی عمر وے ددی زر کالا شیخ گور رات سر تو خوش بڑھا نے اتا تا چا بڑھا ویلی وما ہوا بے مزحزہ اللہ اکبر اللہ وی کدا عمر دیڑو زر کالا شی نہ تب پدی ڈیر عمر گنے دا عذاب الہی نہ بچے نہ کلا ولا وما ہوا ما نافیا ہوا ددے اسم اور بے مزحزہ ہی ددے خبر آئیو عمرا دا مبتدا بیان طالبان کہین ہومو کنی ہومو کدلتی نہیں زنانو کی ببازی زکڑے رے تکڑا تکڑا جینا کے قرآن درست ناشتی دی آگا جینا کے جاگی فارغ شوی دی لوئے لوئے دورے اکڑی دی دا جملے بدائی پکاری جی. ما ہوا کہ ما نافیا ہوا ددے اسم بے مزہزی ہی ددے خبر آئیو امرا دا مبتدا بیان نو ما ہوا بے مزحزہی ندے دا عمر ددی بچکو ان کے دی لرا من العذاب دا عذاب دا اللہ نا آئیو امرا دا کمر زرکا لشی ہوما واللہ بصیر اللہ لی دن کے دے بغیر دستر گنا بے مایا ملون پاغے ملونو چی دی کئی بے مایا ملون چی دی کئی بے ماتا ملون چی تاسے کوائیں یا ملون و تا ملون قل من کانا عدو اللی جبریل دی دن اس بات در رسالت من کانا عدو اللی جبریل دویم حصہ دی سورت البقرے او دا آیت اوصل شپگو یا پوری پدی ایسا کہ اس بات در رسالت تے پہ اعتبار دا جواباتو دا نہ ہو نہ ہے اعتراضونا دا غی جوابونا تعلیم دے پتا با اعتراضونا کی گی تب جوابونا کے کنزل بنا کے خواب رن بنے باب یو سل دیر شاید پورے دیکھ جواب دے دا او اعتراضونا چاگا اعتراضونا او پر رسالت اول اعتراض ہوتا تے جبریل وحی روڑی آغا زمون دشمن دے داغے جواب ظالمانو آغا خدا اللہ پو کم راج بیا زواجر دری زل بیانی دویم اعتراض داو تو تعریف تے سلیمان علیہ السلام کہیں حال دار چا آغا جادو کرو داغے جواب جادو سحر کفر دے پیغمبران کفر نہ کہیں دریم اعتراض داو تے انکار کہ دا سحر نہ ولی اللہ چ پدا ملائک را لی گلو داغے جواب شو ملائک اللہ امتحان لرا لی گلو سلورم اعتراض منگ دا وظیفے دا رائنان منا گئے جواب شو دا الفاظ مشتبہ دی دا مو آئے دا دے پزے انظر ناو آئے تا چی درود تاج وائے اللہ ما سولے وائے گا پینزم اعتراض نن یو خبر کے سباب اللہ جواب شو مجبور ہے ما تا وحی راضی زدہ وحی مطابق تاسو سر خبر کوم دغا سے اعتراضات روان دی نہ ہے اعتراضونا داغے جوابونا او تتما او دراتلون کے مضمون دا پار تمہید حدیث پاک راضی ان الیہود قائلو یہودیانو بوی لو جا ابی میکائیل لتبانا کا کچر میکائیل علیہ السلام دے پیغمبر لراغلے وے منگ بدے منلے وے یا لکا نو داولی زکا وی لانه یاتی بالخیر، دا میکائیل علیہ السلام پا خیر راضی، و جبریل لم یاتی بالخیر قطو، او جبریل علیہ السلام خو زمونگا پا مشرانو قسما قسم عذابون را وڑی دی، منگا دا پیغمبر زکا نمنو چه دتا جبریل علیہ السلام راضی. وی تاسو لکه د جبریل دشمنان یه، وسم غلا معلوم شوا، نو دشمن د جبریل علیہ السلام دشمن د پیغمبر شکه نشو، او دشمن د پیغمبر دشمن د خدای شکه نشو. نو هر مشرک او هر مبتده دا دشمن د جبریل، دشمن د پیغمبر او دشمن د الله. نیت کوم د زړه د اخلاص په دې حاضر امام پسې چې د ده عقیده د شرک تا د بدعت تا، دشمن د جبریل دے، دشمن د پیغمبر دے، او دشمن د الله دے. مخ میرے کعبے پلور کو الله اکبر ستا اور پس ایسی مند نے کی گی، وہی مند اور پسی کی گی کہ نہیں کی گی، دس خبر ہے دا آیا تو گورا نا پخ پلا پیسہ لو کا نو زکا مشرک توحید چار آوڑے جبریل علیہ السلام، او مشرک عقیدہ د شرک تا، نو دے دے جبریل دشمن شو. نو دا توحید چا ور کړو الله، نو دا مشرک سره دا الله دشمن شو. نو دے راوړې چالو نبی علیہ السلام لدا توحید، نو دا مشرک د نبی علیہ السلام دشمن شو. نو چې دا کم ملا عقیده د شرک دا، نو هغه د شرک بوجه دا، هغه دشمن د جبریل، دشمن د رسول الله، دشمن د الله. ستا ور پسې اسی مون نه کیږي ها، اګه پدیم نه پويګن نور د څنګه پوګ. پیخور کې مریض داخلو پدې دغه کې دا اسپیټال هم میرا نه یش نه نو بلو پرایویټ اسپیټال مانه نو میر نو ما خام ټیمو شیخان مرګری راجمو شوی مولانا صاحب میو ویزه چی جمیل زنا وقت میزه چیزو لانده یوڑو که اسپتالو آغرو که اسپتال سره یوڑو که غنتی جماعت منظور اسپتال یادمش داکتر منظور ناغا چه کشو ماخام تا یو دودره من تا بانگ تا پاتیو یوڑو که لکو آغا سر اوس مجمع دا دا سی رومیال پی غره دلی ره مولی صاحب داسی پا مسلح ناستو نو ما تا خو پتا رو چه دی پا یوستر که دروازه سی گئی نو ناسا پیرا ٹوپ کو میں چه سچنش ماوی کنی بانگ ہوئی نو پا مند دروازه للار نا غلو کی تا وی پا پنجابه که علاوت کاکا تو سنکی لائیو کاکا آگی وڑو کی تا ہوئی سد روڑو بچه نا غا ماشو مو تا پا وڑا کو گئی ہوئی او تاجی آسان گیاروی شریف لائے نے گیارہویں شریف میں راوڑے دے اللہ اللہ وط اللہ خیر دے سی تو آنو اللہ خیر آگا مجمع تے دن نکڑو یو سون زر زر ماو تا قتل من خو مرزے کاری زر زر او سکلے رو سکلے التے بانگ وقتو رومیال پیواچو ورے تالک زد پیزار زیل رالمنو ما تے مرگری ہوئی سکے میں زمان یورو او دس میں نرے کڑے وی خان وی زر راز جمع دے نزی میں خانو لڑا اسپتال کے مزال لمن زک الکه د شرک په پوجه پسې څنګه مونږ کې چې هغه یو لسمی خوري نو ته په هغه پسې مونږ کې نه کیږي ورپسې خا قل من کانا دو ولی جبریل وایا هغه څوک چې وی دشمن د جبریل علیه السلام فإنه نزل ولا قلبك یقینا دې را لېږلی دی ستا په زړه بإذن الله په حکم د الله مصدقا لما بین یدیه تصدیق ان کے دا کتاب دے چی دین مخکوں وہدن و بشرا ہدایت و زیر رے للمومنین دا پارا دا ایمانداروں من کانا عدو للہ فیصلہ اوری اگر سوک چی وی دشمن دا اللہ و ملائکتی دشمن دا فرشتو دا اللہ دا ملائکو دا اللہ و رسولی دشمن دا رسولانو دا اللہ و جبریلا دشمن د جبریل علیہ السلام و میکالا د میکائیل علیہ السلام فإن اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ دشمن دے د کافرانو دا اللہ دشمن ہوں پی جن ولقد انزلنا الیک آیات بینات ترغیب للقرآن ور سر زجر. ابن سوریا یو یہودی و آغا نبی علیہ السلام توئی چت دخپل رسالت و نبوت د پارا دا سے نشانی نہ روڑے چمنگے او پی جنو دایو کم سو آیت نازل شو ولی ندی راوڑی خطا سے منے نا گورا ولا کدن زلنا تم بینا یقین مارا لے گلی تا تا دلائل کارا وما یکفر بیا الا الفاسقون انکار نہ کی ددے نہ مگر نا فرمان او کلما عہد عہدا نبذہ فریق منہما فرمائی ددی د طغیان او سرکش حال خدا رے سیدی کلم یو وعدہ کرے دا کلم یو وعدہ کرے دا نو غ وعدہ ما تا کرے دا تا سر ب وعدہ کی جی دورہ برات کوے او دورہ برات پڑاوے جی کرے مونگ بخیر دے دخپل وس مطابق راجو کا خیری جی کلستا ختم مونگ بجی دخپل وس مطابق درس لرازو دخپل وس مطابق چھے کلستا ختم او خیاران دیر دی بیا ما تدا نوی چھے زمونگا ختموشو مبارک شے او استا ختموشو جی مبارک شخا ندا زما ختم دے کستا سو دے ستاسو را سر دے اللہ رستا سو را سر کی کتا سو را دے او کنا واللہ رستا سو ختم ما سر کی اور آسارا دیو مو لکہ دا سے خلق شتا چی اگا قرآن لنرازی خود قرآن امداد کئی دا قرآن دا درس و تدریس دا پارا مالی و بدنی قربانی او کل ما آہد وادن نبذو فریق منو ما آیا ہر واری چی وادو کی دیو وادا ارتاو کی دا غوادا یو ڈل دا دینا بل اکثرم لا یومنونو بلکہ دیر د دین ایمان نہ روڑی. شیخ مرحوم با پختو کے مانا کولا آغا بوی بل اکثرم لا یومنون بلکہ اکثر دی با ایمان با پختو کے مانا بے کولا. ولما جاءهم رسول من عند اللہ قسم ثانی فی رسالت یا فی اثبات الرسالت. ولما جاءهم رسول من عند اللہ ہر کلا چرا گئے دی تا پیغمبر دا اللہ دا خوانا مصدق لما معهم تصدیق ان کے دا کتاب چی دی سرو تصدیق نبز فریق من الذین اوت الکتاب ارتاو کو یو ڈلے دا کسانونا چور کریشی والگ پوید کتاب او تو چرا شی مراد بتی باطل پرس بولیانی تھا او تو قرآن کی چار زیرا چیخا سی ارتا اکڑا کتاب اللہ کتاب دا اللہ چی توراتو یا اس قرآن ورا دور امرستو دا شاگانونا کا انم لا یعلمون گویا کی دین پوئے گے کا قرآن دے پری خود نو لا یعلمون بپاتی شیخا وطبعو ما تطلو شیعاتینو علا ملک سلیمانو جواب دد میں تراز تد سلیمان علیہ السلام پسی پتو نو نہ مڑے گے آواگا جادوگرو اللہ جواب کی ظالم پیغمبر جادوگر نہیں جادو کو کفر دے. ملا لقاری تکملا یعنی شرح فقہ اکبر کی لکھی چکم سحر او جادو کفر دے نداغی کون کے مرتد دے او دا قتل پکار دے چو اجلی شی دا جادوگر البتہ کہ جادوگر خزی ندا با قتل ہوئے نہ بلکہ دا با دا ہمیشہ دا پارا پا جیل کے اچوائے. من قرآن سنت پر انا کی دی تخیو چی جیل کے بسو کا چول گواری ولی اگا خلق اچوائے چی اگا دا چولو ندی آگا سوک در تخیو کنے چاگا جیل تدا چولو کم خزا چاگا جادوگر ہوا نو دا با ہمیشہ دا پار جیل کی الا انت توبا کتوبے اوخ کل بے پرے لے او کد سحر علت پسات فی الارضی نو بیا که خزای او که جادوگر نری دا با قتلولیش چې ملک فساد خوري. حضرت جندب بن کعب رضی اللہ عنہ اکتل یو سڑے لگیا دے لو بھی کئی کھیل تماشا بنگال کا جادو اور دلیم دی کنا کل رت سخ کار کی اور کل رت سخ کار کئی کل داسی کی سلو روپو لوٹھی کل سکئی کل سکئی زمونگا پخوا والو دی اجرا کے یو دو مشرانی نو چه دا خلق با کلا دیر شو نو خلقو باوی دی با پا جادو سر پا توپے کے کوپرا جوڑی خوا نو خلق با ناستو نو آغا سڑے با اولگی دا سسپین توپے باوا خو مونگ تا بیاروس تو پتا اولگی دا نوم دکا سسپین توپے با پچا تیخی وا بلکل دا غسے لگا دا الفاروق تو پیدا ناغب ام الفاروق وا ناغی که بے کوپرا دا مخ که نبرا یخی وا نو دا توپے بے داسے کولا و داسے کولا بے ناس آپا با توپے غیبش وا نو بس سڑے بر آگے کی با ناس تسترگ بے پٹکڑے وی بے زبا لسو پورشمارا ما چھے لس پورا کمنو برا لکو خیجوے پا توپے کی با ما کوپرا جوڑا کڑی اور آکو زے گی ناغ بو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس نالک چھ بر و خل کو کا تو نشا پچت پانے بٹو پہ پر تو الگ بے اونے کو مرا را سے ٹو پہ رہ تشر ہے تاکہ کھولے گئے تو چاہے الگ بلڑ رہا کو دبے کا آگے کے بڑا کوپرے کا ڈالے پر تو نو خل کو بے زبردست جادو نے وہ سر رکھا دا جادو نہیں دیتے چالاکی وہی دیتا گنکپی وہی دیتا دروغ وہی خا نو که توبه اوخ کلا خو ٹھیک تا معاف شو. نو حضرت جندب بن کعب رضی اللہ عنہ او قتل یو سڑے لگیا دے کیل کئی سنگا کیل کئی دا سے کیل کئی چی یو سڑے رونی واغے علال کو اللہ او دا غصری جدا کو کپرے والے جدا کرا او بیا دا غصر واپس جوڑاو کو خلکو چی او قتل نو چغی شوی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مڑیم جم دی کولی شیم فلانے ساہر مڑیم جم دی کولی شیم سبحان اللہ. نو حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورد تیکی نر اوخ کلا خدا آغا جادوگر سر کلم کو خلکو تیوے دے دیزان لدا سر یو دے کی جان دا خلکو کپرے یو دے کولی کنا پس دا لالولونا زدے ما لال کو دے دے دا خپلہ کپرے زان لے یو دے. دغا وجہ دا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے راغے نبی علیہ السلام تے دا خبر اکڑا دا اللہ نبی دمرا خوشحال شو وی یدرب ضربتن فیکون امتن واحدتن دی بیو دا سی تور را چی چی داغی پا وجبا دا تزان لد یو امت امرا اجر و سواب ملاوی گی لکا ٹوٹ امت چی عملو کی. حضرت جندب بو یو دا سی تور را چی اور آوائی چولا یا دوگر مرک گنا الاسابا فی تمیز صحابہ دا کتاب دے اول جلد صفحہ 250 کے دا حدیث او دا روایت را نقل کرے الاسابہ فی تمیز صحابہ جلد اول صفحہ 250 او اسرار القرآن جلد اول صفحہ 147 کے ذکر کی تفسیر معارف القرآن لکھی چی الفاظ دا قرآن و حدیثی خوچے دا ناجائز مقصد دا پاری غم حرام دی دا قرآن یو آیت تا استعمال ہے خو دا غلط مقصد دا پاری استعمال ہے دا ہم حرام دی. قرآن پاک فرمائی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ روان شل دا خلق اگر جادو پسی چی بیان والبا شیطانانو پا زمانہ دا سلیمان علیہ السلام کے دا مانا غلط تھا چھپا بادشاہ دا سلیمان علیہ السلام نا پا زمانہ فی زمن سلیمان وما کفرا سلیمانو کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کرےو یعلمون الناس السحر تعلیم بے ورکاو خلقو تا د جادو اللہ وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت ما نور لگلی جادو پاغ دو ملائکو چی پا بابل خار کے هاروت و ماروت هاروت و ماروت اول دا خبر از دک ہے آیا پا جادو کے اثر شتے غزم کئی اثر سحر شتا داغے اثر امشتا لگ چی قاموس القرآن لکی اغو یا غ زمانے کے دا سا کنجا کے وے پاغے بے الفاظ شرکیہ دا جادو اوے مرقات والے لکی دا سا مشکن غنتے وے پاغے بے شرکیہ الفاظ وے او جادو بے کو خلقو باندے اور دے آیت کم دا ثابت ہے چی آؤ اثر دا جادو شتا پات شدا چ اللہ پہ ہاروت ماروت را لے گلو بالکل نہ نو بیا زڑو ملیانو دا ہاروت او ماروت پبارک یو کسے مشورہ کرے وا یو زبردست کسے مشورہ کرے وا او آگا کسے و بیا منگا یو موقع کے وایو انشاءاللہ ہاروت او ماروت اگر تاسو وایے چی نا نو اس سی ہاروت و ماروت اللہ دل را لے گلیو چی خلق پا آغا زمانہ کی دا جادو او دا معجزے فرق نشکولے دا ملائک راو لے گل چی دے خلق تا دا جادو بیان کی چی خلق تا اخی چی جادو دا شے دے و معجزہ دا شے دے چی پتہ ہوتا ہو لے بلتونو کی خل کو مشورہ کرے وہ اداد بلائی اللہ علیہ بشری لوازمات ور کرل عزم کے تیرو لے گل یو خدا دروغ دی ملائک اللہ عزم کے ترا لی گی نا نو دا جون دا تیرا ولو دا پارا وہی دی اوے کنجرے سر داغے زہرا ناما وا زہرا بی بی کنجرے زہرا بی بی کنجرے پلی نمونا والے دوکے کڑے وا بوتے وہی سیدا اکڑا شراب اس کل اور یہ انسان پنا حق قتل کو نوئی زہرا کنجرے سرے نعوذ باللہ بدفیلی اکڑا وہ داغے نہ باد زہرا کنجرے تے اسم اعظم خو نہ داغے اسم اعظم پذری گا زہرا اسمان تلاڑا وہ خدا پاک تے نہ التک زہرا ستورے جوڑ کو وہی تو سڑی سیا او ہاروت او ماروت دخپل گنا پو جبان پیو کند کے دجب ناراض وڑن کرلو نو ملائک دے دے جب ناراض بڑن کو کنجرے نہ دے زہرا ستورے جوڑ کو چہ دا دروغ نی نو دروغ بنور ستا ہوئی خا او سراشا امام فخر الرازی تفسیر کبیر اول جل صفحہ 652 وعلم ان ھذا الرواية فاسدۃ مردودۃ غیر مقبولۃ لانه لیس فی کتاب ما یدل علی ذلک بل فیہ ما یبتلوها امام فخر الرازی وئی دا روایت فاسد دے مردود دے نہ دے قبول لکہ دا اللہ کتاب کی نشتا بلکہ دا باطلی خبری دا ہاروت و ماروت کسے امام فخر الرازی وئی دا دروغ جن دا قرطبی گورا اول جل 52 صفا قلنا ھذا ضعیف و بعید عن ابن عمر وغیرہ لا یصح منه شیء قرطبی وئی زوائم دا ضعیف خبر دا لری دا دا وینا دا ابن عمر نا او دا صحیح نہ دا پدے کی یو خبرم درست نہ دا ھذا کله لا یصح منه شیء دا ٹول ناروا دی ولی والملائکۃ معصومون ملائک معصومانی دی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دی نافرمانی نہ کئی دا خدای دا حکم تابع تفسیر خازن اول جل اتاویا دا کسے ممنے دا دا منلو ندا. سید محمود آلوسی حنفی دا امام رازی قول نقل کی دا عراقینا ونس شہاب العراقی على ان من اعتقدا فی ہاروت و ماروت انہما ملکان یعذبان اغل على خطیئت ہما مع الزہرا فہو کافر باللہ تعالی. روح المانی لکھی اول جل 141 کے وہی چھ سوک دا عقیدہ لری چھ ہاروت و ماروت کوئی کرے جب ناراض وڑن دی دا سڑے کافر دے. او دا واقعہ موز القرآن کے مشتا خود شاہ عبدالقادر محدث دہلوی پنم کتابی شکل کے چاپ شویرا لیکن علامہ سید محمد انور شاہ رحمہ اللہ وی دغه تفسیر د هاروت او ماروت باره کې د شاہ عبدالقادر نه ده دا پکې چا ده ځان نه دس کړه ده دس من البغات. تفسیر مظهری د محمد ثناء الله عثمانی اول جل 187 کې لیکي وی میں کہتا ہوں کہ یہ قصہ اخبار احاد بلکہ روایات ضعیفہ شاذہ سے ہے. قرآن پاک اس پر کسی طرح دلالت نہیں کرتا اور اس قصہ میں بعض روایت تو ایسے بے سر و پا ہیں کہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہیں. فتاوی دارالعلوم دیوبند مفتی شفیع جلد نمبر 2 صفحہ 223 سوال نمبر 98 پر جواب کی لکھی وے ارے لکھی تفسیر معالم التنزیل وغیرہ میں بہت مفصل لکھا ہے قصے ہاروت و ماروت مگر یہ سب اسرائیلی روایات سے لکھا ہے. نیچے کے سند اگرچہ قوی بھی ہیں مگر منتہائے سند سب کا اسرائیلی روایت پر ہوتا ہے. اور اس تو لکھی الغرض آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس قصے کا ثبوت کسی روایت میں نہیں ہے اور اس لیے اسرائیلی روایت میں ہے ان کا اعتبار نہیں ہے. تو خلق و دزان من گڑت کسے جوڑا کڑا آترو سپورے بدا خلق ہوئے وائی ہارو تو مارو د جب ناراض وڑن دی وہی چاہی غریبانا نے بسنگ تنگی خا لے زڑو خزو بوے وائی ندی راز وڑن دے دروغ د تویلی دی زڑو ملیانو کا. قرآن پاک فرمائی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت مانورا لے گلے جادو پاغد و ملائکو چپ بابل خار کے وے ہاروت و ماروت وما یعلمانے من احدنا تعلیم بنور کو دے ملائکو یو تنتا حتی یقولا تردے چو علبا دے ملائکو انما نحن فتنتون یقینن منگ دپارا دے امتحانیو فلا تکفر مکافر کے گئے پس دکولو د جادو فلا تکفر مکافر کے گئے پس دکولو د جادو. نو کل جادوی کل دلاسو صفائی کل سی کل سی یار وہی وہی دان لے پجب کے دغن دستن منڈلا ادان لے پجب کے چاڑو منڈلا دانی سے تو جادوگر راغلے ہو پلانے چلے ہو گوا. فلا تکفر مکافر کے گئے فیتعلمون منہما دا اگا آیت تے داور پسے فیتعلمون منہما ما سبق دیر وے لو درسنو کے دیر شامل شیوما خو خدے حاضر ناظر دے خزد دی آیت پا ترجمہ پورا پویدم چھے کل ازد اخپل شیخ زما شیوخ لیر دی زما سند کے بتاسو تب یا پتو لگی کل چھے زتاسو لسندو نلی کما زما یو شیخ دے میر سمیع الحق دا افغانستان دا آیت ما دا غب پا درس کی جخ زدکو فَيَتَعَلَّمُونَا زدکو بَدِ خَلْقُو سب ازدکو جادو منہو ما زکا ما با ترجمه آوری دے نو جادو به از دکاو د دې دواړو نه نو ما یو علمان سمان شو دا ګور ډیر نازک زې دی ښا زکه مخ کې وی و ما یو علمان تعلیم بنور کو دې دو فرشتو نو اس چې دلته دا مانو کوم چې فیتعلمون منهما زکاو به د دې دواړو نه اس بس گدا مانا کو غلط ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ شیخا اللہ دستا اڈو کی پ جنت. فیتعلمون منہما زدکو باد خلق جادو د بلچانا خو منہما من زدہما د زد د دے دوالو فرشتونا دی سر بے زد کو چھے زا تا سورا تا نخے مون بے ربل چانا زدکو سب پوش پہ تو اسم نہ پوئے گا ایسی بنا پوئے گا. فیتعلمون زدکو باد خلق جادو د بلچانا بے زدکو منہما د زد د دے دوالو فرشتونا ما اغ جادو یفرقون به چی جدائی بیرا وستل پدی سرا بین المرء و زوجه پما بین د سری او د خزا کے دا سنگا چلو جادو بے اوکو. نو قرآن کریم چی وی ولا یفلح الساحرون نکامیابی کی جادو گرا نو دا خزا خاون دے سنگا جدا شو لیکو کامیاب شو. نو تب ہوئے چھ جادوگر نہ دے کامیاب عمل خو کامیاب دے. نو اے سورت طہا کی چی ہوئی لا یصلح عمل المفسدین نہ دے کامیاب عمل دے جادوگرو. نو دلتے خو پہ خزا خاون جدا کر کامیاب شو اس میں سکے. او کل قرآن وہی لا یفلح الساحر حیث اتا جواب دادے چه کل سحر دیو نبی او معجزه خلاف کی نو اثر نہ کئی. سپوش وے خلاف کی نو اثر نہ کئی نو بیا سوال پیدا کے دو چه نبی علیہ السلام باندھ دیا پر بیر زاروان کے دا زاروان پکوی کے ولی جادو کے دو. جواب دادے کدا سے اللہ نکولے نو موتا بنن جادو سنگ پہ جندلے دے دا اللہ خوخوا آغا وقت کے پکے اثر اچو عام دادا دا دے آیتونو دا سورت یونس او دا سورت طہا عام مانا دادا لا یفلح الساحرون لا یفلح الساحر حیث آتا جادوگر کا عرض راضی دے او نبی او دا معجزے پا خلاف کے نو اللہ نکامیابی. او دلت خدا عام دکنا یو فرقو نبی بین المرء و زوجی بلتن بے راوستو پا مل دخز دخاون کے د سڑیو دخز کے مرء سڑے زوج خزا اس راشا مطلب دا یو سڑی با سحر زدکو او چه زدبے کو نو سحر خکو پر ہوکنا نو سڑے با مسلمانو نو کافر بشو او خزبے مسلمان ہوا کہنا نو دا کافر اور دا مسلمان نکاح مات سے تو مات نہیں سے بس دا جدا کول دا مطلب ہوگا دا نہ چی استا جیتا تو ہوئی راش ازب دل شلغا چی را کا گما او یار دا دے خد پسر با اور بلشی دا سڑی پسر با اور بلشی او یو بلتا با خرخ پشی نو دا تا خو کرو چی دا خلکو کور روانے کور روانیا خد خاون خوب کور دے مزیدار یو بل سر مینا و تعلق رے ات پی جادو کے تعویز لکھے اکور والا روانے کا یو تعویز رال چاہ روڑو داغے تعویز گر نہ بل سے خطا شیو داغے خزے نمی لکھلے اور سڑی نمی لکھلے اولان دے وہ تے لکھلو پلان کے او پلان کی کور روان غوالا ما اللہ کبو تالا تے غوالے اللہ غواری کے نہ غواری نما کا سڑی تو میں داخو تعویز نہ دے داخو تا سو تخیری کری تھی استاد جی لگ پس ورزو نا میں زچ ورشو لاڑو میں یا لگے ہاں میں تو ڈرے خال کو دے پور روانہ بولو پس وہ لے شو دی سگو نہ کرے دا وے استاد جی ہاں دس ایسا مسئلہ کو نشتے میں وہ نہیں نشتے میں تو خال کو لے تعویز نہ کہ پور والا روانے استاد جی میں دس ایسا مسئلہ خو نشتے میں ولی نشتے میں تا جی تعویز کی لکلی دی چه دا پلان کے او دا پلان کی قرآن غوالا ما استاد جی دا دیسا ثبوت دی ما چالے دا تعویز کر والله بالله ثم تلا فما بخذ الطلاق قد مالي کلی خا نا غسری و توی زا تا بیاد چاکور روانو یا نستا خوروان شو کنا میدا ولی قسم دی استاد پتہ رو گئے خذ طلاق کرا اللہ اکبر اللہ فرمائی فیتعلمون منهما دا کوب دا خلقو دا جادو دا زد دے دوارو فرشتونا ما آغا جادو یو فرقو نبی چی بلتن بے راوست پاغے بین المرے پمند خاون و زوجی دا خذ کے ادا کار دا زنانا دیرے کئی خوا خواخی چی کردن گور نتنگ شی نو سار پڑونے پتخا کی لانکی استاز کوڑے کئی دنگڑے استاز کوڑے کئی اٹو لرد پڑونے پتخای اکل اکل چرگوڑے ترخ کیو نیسی کوڑگر استاد جی لوڑما او کل اکل من کرے او زنانه دا بونیر رالا چا باوتا لارا خودلی ونو ویستاسو دیکلی که ویو تاویزگر لطلیو ما وی 15,000 روپے را ناغسته وی انمون نالا ما خوخره ری ہوتا ادایتو کی اوی ما تاوی چه دا پتا چا سکری دیتا ناجوڑا نی او غد لما پا پیریان رو گختل او دا والا او دا بتا سرئی او کل ہو الحمد وای او پدی پکا تو برو گر موٹش میں سدی وی دادی کہ ما او قتل نو درے رنگ تارو نو درے پکے واخو یو پکے مات تیلے ہو او دو دانے پکے مات استنے وی او یو پکے وچ مرچا کے ہو او یو پکے وچ اوگوا تو اوگے پلے نو ما پا پلیٹ کے واچول ناغ زنانا تمہیں میں دا پسو علے میں تو دا سوکلی میں نے پسو علے زہ خرسوم پسو علے میں تو استاج دا تسو ہے وی دا پسلو رنیم سوکنا لی میں تا پہ ولی 5,000 ورکولی وی ماں خو پدے ندی ورکن میں تا لے نور صدر کری ماں تو خیا دا سے قتل قتل ماں تو یر استاج دا پنپیریان دی رشتیا خبری کئی خواہ وی زما اس سوچ رہا گئے چی آخر نو پس میں ورک رہے میں پدے دو دانے واخو درے دانے مات استنے یو وچ مرچکے یو دوگے پلے ما ینا دانانو تا سب آخر کل پوئے گئے پاتش ودا چی وی دان با پا پیریانو راو گختل دا دروغ وی لیزان سر یخی دی او دا دے کمی نشت دا یو یو لپا چرڑکی تڑی او توی والی وی دا ما تالا کوڑی رو کلی وی دا کوڑی ندی دا اوگا دا مرچکی دی دا ستنی دی دا دری رنگ تار دی دو دانی واخ دی وی دی تا کوڑی مو آیا دا مختلف اجناس دی داستا گن کپی دو آیا و مسلمانانو منگ تاسو تا دا قرآن درس کون آخر ترکم بدا کوڑگر تاسو دا غسی تگی اپینز زرا و دو زرا و لز زرا و دنائی دی گیر بید ویخ اخریلی اپا تا با دمون آچه راضه تا دمون آن آدم دا دانه افره اندوانه ولی کار دخوا دم بزا چو ما برکت بتا چه خوا او انشاءالله یا موقع که با آغا دم هم تاسو تا پڑاو کم چه آغا دم سنگ دم ده ابیا با پیسله پتا سوی خوا اللہ اکبر قرآن پاک فرمائی ما یفرقون به بین المرء و زوجی اگا جادو چی جدائی بیرا وستا پاغی سرا پا من دا سڑی او دا خزے کے وما هم بدواری نبی من احدن نو دی ضرر ورک ان کی پدے سرا یو تنتا الا بے اذن اللہ مگر پا ارادہ دا اللہ چی دا خدا ارادہ وشوا نو دا اللہ نبی باندے سحر کے اثر واچو کنا ادم راجی با سر پہ اوشو یو کار بے کرے ہو ابھی بیانو تا بے دا مانے دے کرے یو شے بے چتا کے خود آبت یہ رو دا اللہ نبی تا بے بی بیانو دا سے چل لے دا اللہ نبی و تے پوئے گا منا خو بدن میں درن درن کی گی اب بس خبر را نیری بیا رستو اللہ جبریل علیہ السلام را ولے گا اور دا اللہ نبی تا بے بیر زاروان تا صحابہ ولے گا دا گٹھے دا لاندے پتا چا جادو کرے دا وغا پراتے دی نو دا ٹھیک تا کنا خدای تا پتا ہو جبریل راو لے گا نو پیغمبر تا پتا ہو لے گا دا اللہ را طرف نا دا جبریل پا ذریعہ نو کوٹگر تو آئے تیرے کم زینہ روڑے تالم جبریل راگے کہ سنگ چل لے کہ تدا ہوئے چھے نا ما پیریانو لے گل نو تو سلیمان پیغمبری چھے تا پیریانو لے گل پیریان خود سوخ دا پارا دا سلیمان علیہ السلام تابع کریو اللہ تعالی نو تو آئے بیادا پیغمبری دعوی کہ سنگ چل لے چٹ دروغ ہوئی چٹ کو پی جنے گنا چورلٹ دروغ ہوئی خواہ وما هم بدواری نبی من احد الا باذن اللہ نو دی ضرر ورکا ان کی پدے جادو سرا یو تنتا مگر پیراد دا اللہ ویتعلمونا ذکو بدے خلق جادو ما حق جادو یا ذرهم چے ضرر او دیتا ولا ینفوهم پیدین او دیتا مور با بچو تا دوستر گی سلور کئی پلار با بچو تا دوستر گی سلور کئی کنی دا بچو نا بسشی خلاص بشی تینا مور دوڑی سندلی دا اسپابو نو سندکی راوخ کئو نو سرے والا کولاو کو چنوری ہوئی چو وچی معصومان پا که کی ناستل لو بے کولے دس سر پی را بنش او دار وزش پیوی او مور د دوستر گونه یو جوړه کړي وا مونږه توای سلو ریکا او هغه ته یو جوړه کړي وا ما خام پور استرګ یو وا چې کله ما خام را کوله شو بار راوته وی هغه واړه شور جوړ شو ګرځیدل الته دلته الته دلته الته چې سره کولاو کنو سلور واړه کپیا پراته مړ پراته وړوکی سره بچاړی ادا بوت ہوئی لو بے بکاو کو جان پہ بہن نہ کے کا ای خدای دی ہوا دا خو بس ابا دا ور را والی دا وڑو کے نو تب وتا سو ہے چھ بچی اول چل لو بے کاو کو چھ پورے کرے جان پہ نہ چھو جائے لاس ولا ہوا کور دے بادشاہ کہ توے جاری نو جاری با چاڑ تے والا لاس ولا ہوا اور تے والا لاس ولا ہوا مکوا مکوا گرے د خپل خپل خپل بچو نہ با بے غمشے چات لگے آئے بوجھے دی خبر ہوا تھا کوا جاتے نہیں یہ رہی خان تب ہوا تھا وستا بچی دی دوستر کے ہوتا سلور کا نو ددی دا خیالی جی نے استاد جو جدا ہے وستر کا پٹا کا پیا وہ گورا تاسو خوخا دنو تاسو بچی دی تاسو بس ابا جا رہے نو منگ آواز درس قرآن نہ کہوں منگ تاسو تا دا بچو دا تربیت چلوم خیو ادا موقع مناسب در تا خیو کا اللہ فرمائی وَيَتَعَلَّمُونَ عَزَّكَوْ بَدِ خَلْقُو مَا هَغَ جَدُو يَذُرُّهُمْ چِ زَرَرِ عُدِیتَا وَلَا يَنْفَهُمْ پَيْدَ نَوَدِیتَا دام لا سا پیدا دا چو وڑو کی توے چارے سر لبے کوا زان پہ بے نکے نا زرر زیاد تخا ولقد علموا لمن اشتراه یقینا سرا پی جندل مونگا کسان چه خرس کرل زانونا مالو فی الاخرت من خلاق نبیدی لرا پا آخرت کے سب رخد ثواب ولبیس ما شروا به انفسهم خام خواب بد اغا چه خرس کر پاغ سرا زانونا خپل لو کانو یعلمون ارمان کدی پوئے دے آیا سامعا لیس السماء بنافین اذ انت لم تفعل فما انت سامعین مختصر المعانی مختصر معنی کے دا بیت ہوئی خواہ بیا دلتے ہوئی لو کانو یعلمون ارمان کدی پوئے دلے ولو انہم آمنوا واتقوا ولو انهم آمنوا واتقوا ارمان کدے خلقو ایمان راوڑے دا پیغمبر پا موجزا واتقوا زان بچ کرے دا کولو دا جادونا واتقوا زان بچ کرے دا کولو دا جادونا لمصوبۃ من عند اللہ خام خا ثواب بے منتلوے من عند اللہ دا طرف دا اللہ نا خیر غرا لو کانو یعلمون ارمان کدی پوئے دلے یا ایو اللذین آمنو لا تقولوا راعنا یہودو دا سو چکو چی مسلمانانو کی خمونخ کارتور دارک شرک نشو خورولے او دا دیر گران کار دے را دے چیس چلولو نجور کو چلو نجور کو نو پا مسلمانانو کی او لفظ مشہورو چاگی و دا پیغمبر توجہ زان طرف ترا وستا پا لفظ دا راعنا سرا او دا غی معنی داو چی پیغمبر زمونگ لگ رعایتو که مونگ سا خبر کو راعنا لکه مولا پا منزو لاری اوغا خطا شی او تو توی سبحان اللہ اللہ دا غلطون پاک تے استاجی غلط شولے نو دیو تسوی اتخیاتو وای مسلمانانو زمونگا استاسو دا مسلمانی دا چه دا پت خیور کولو چلم نرازی من با خطا کرشم او استاز رو کولا تلو پا غلطه ناغا غریب وی چه را که اس و توی چه در رکون برشن دا خم غلطه دا او که و توی سبحان ربی العظیم مو آینو دام غلطه دا خو اس دا استاجی رو کولا تلو ده او دا رو کولا تلو خود لدو پا کارو دا سر باز دی سنگ رانه گئی ناغو تا چگه استاد نیغ نیغ نیغ نیغ نیغ نیغ حالکا نیغ نیغ سی دا نیغ نیغم چه تا پتحوا چه تو استاجی لپتحوار که کلو توی سبحان ربی الغزیم غزیم غزیم سبحان ربی الغزیم پا اول خود دا غزیم غلطوی خواه نا استاجی خطا شو نو دا جخص دا گوای سبحان اللہ بس آپ اخپل پوئیگی چیزو خطا شما نو دے یہودو دا کوشش کاؤ چی پدی مسلمانانو کے دا یو لفظ دے نو رازے چی دا مشہور کو نو دا دی یہودو مطلب تی نو جدا ہو او دا مسلمانانو مطلب جدا ہو او لفظ یو ہو راعنا سڑے دکاندار لتلو وی باٹنگن راکا ناغا شورو شد تور باٹنگنے والا تلل دا سڑے وطن خدای دے خوار کا باٹنگن غوار ما ناغا اولا گید ناغا غٹ باٹنگنے والا راغستلغے تلل وی خدای دے خوار کا باٹنگن غوار ما ناغا دکاندار غریب ہوئی چوس باٹنگن خدا دو کس میں ندل اور باٹنگن دا کم دل در اولا ما وطوی کاکانو سم خبر اوکا کنا نو یہ سما کو میرے توکڑا کہنا باٹنگن واڑا مکنا نو دا دکاندار بھی یار آ شکار نہیں کی گی داغ واڑے خدے غرک دا کو چالان دی داغ واڑے نو تو پیاز نہ پی جانے داخو پیاز دی داغ واڑے داخو گازری گی نو نہ سا پا دکاندار پر ٹماٹر لاس کے آؤ باٹنگن واڑا ماں خدے نے خوار کا خود ٹماٹر ہوا تو آیا کہنا نو آگا اگستن کے وہ تو خدای رتا خوار کی تور باتینگن تور دے خود اسرتا ٹماٹر بھی آئی تور خود توری خود اسرتا خود ٹماٹر ہوئی خود زمون جب کے ہوتا باتینگن ہوئی خوا نو خبر ہے یو ہوا ٹماٹر او باتینگن رائنا لفظ یو ہو خود یہود تے مطلب بیلو دکاندار غریب سب پی جاندے چیز سرو ٹماٹر تم باتینگن ہوئی خوا مسلمانانو تدا سپتا ہوا چی دا یہود مطلب دا رائنا نسدے مارا زمونگا گڑی بھی زیر سر اولی دی تو اس منگتا توحید توحید کے اللہ اکبر دا یہودو مطلب سو دا رائنا یو مطلب اغید آغستے ہو بے وکوب سڑے دا دا دے مسلو روزی دی دا شپے روزی گورا دا حالات گورا توحید توحید توحید توحید نو دا غی مطلب داو چے دا پیغمبر بیزتی کولا نو مسلمانانو بم پیغمبر ته وی راینا او یهودو بم وی نو یهودیانو وی که خیری چه لگه مده تیره شی نو مونگ با مسلمانانو توایی چه تاسو چه خپل پیغمبر ته شپون که وی تاسو چه خپل پیغمبر ته بی وکوپ وی نو اللہ وحی رولی گر اللہ تقولو راینا بس د یہود مشابہت بند کو چه دا الفاظ ٹک تھی ہوتا سب نوائے بولے د یہود سر مشابہت رہ جی دے وجہ نہ دفے کی جزیہ دادا کلیہ دادا چیو عمل دیر کھولے رہے کچھ دے یہود سر پکیو شان والے راضی بالکل بے نکیر نکری زخش رے شیخا چی سرے پا گرمک مرمک ہو لگئی آرے دا تلی سوزی را سوزی خود خود سر مشابہت تے نو نبے لگے نکری زخا نکری زخا دنداسا خشے رے غاخونا پی سپا کی خور سر شنڈ امسری کی آد شنڈ سرے کول پا دنداسا دا صرف دا خود دا پار را غلی سمرخ پا لخکاری چه زنانا دنداسا و مگی پا سنت طریقہ اپا خواہ سمرخ پا لجوندو خاوند دکان لتلیو او ما خام را غی نو پا خواہ چه با خدا خاوند ملاوی دل پا خندا او سو خدای دی خیرو کی نو تب اوی یو دشمن دا بل سر ملاو شو نا آغا خاوند را غی نو خد تیدا سکڑو عجیب کار دی نن دے اڑستڑی ملشی اولے و نکڑو نو داغی خو نور مطلب ناوت ہوئی خیر آلے نو دا خاون لیم خوان برکو ناغوت ہوئی یخ دے خدای دے دیر او بخ خو سری بخ کری دی داوت ہوئی پیتی تا نن دن دا سوالی دا پیتی دے مطلب نو خوشند دے ما تخوولے واز ما مہربان وان نارینا واز المیا تا نے ہوتا پوس کو ماں ویخت دے انگریزی کڑو گرا دے الٹا خرہلا چھ مخ میں دا بے بے پشان شی داغے مخم خرہل رے زما دام خویشی آو دنداسا دے مگل شنڈے دے مسرے اکڑے نو زوا مکہ دے فخی نور سوال خدے پاکتا ہوگا چھ بل سے دا جوڑ کی خدے پاک اس والی نے منی زلمیا چی دا سے ارمان دے دے کہنا زب ہوئے مجھے بل شان سوالوں کا دا اللہ تعالیٰ لا تقولو راعنا پروردگار عالم آیت نازل کو دال پاس ٹک دے خود یہود سر مشابہت تے نو دے یہود سر مشابہت مکوے خوا قرآن پاک فرمائی یا ایو الذین آمنو لا تقولو راعنا اے ایمان والو دا اللہ نبی ویلی دی حدیث کی راضی او امر دے وعف اللحا گروگ دے کے باز امر دے او امر دے پار دے وجوبی گیر اپرے خود الواجب دی منگ بیشمار حدیث دے کے خوالی شو لیکن خپل خواہ نہ چلی گی چھتا زما خواہ خدا زما خواہ خدا لیکن دام نہ چلی گی چھو کروچو کروچو کوا زان تا بگورو مجھ سنگا دولیخ کارما دا خود خپل خواہ جون چھو ا مسلمانی رخبل خوخ جوان نمانی دا یهودو مطلب راعنا تا زمونگا شپنکے پاتے شوے تا زمونگا گڑی بیزے سرولی دی اسم تا توی ای مر زمونگ دا علاقے سرے مونگتا خو معلومی وای تم ما تا معلومی تم مونگتا معلومی وای لا تقولو راعنا یو مانا دویم مانا راعنا زمونگا رعایتو کام درم مانا راینا معونتو کا زمونگ امدادو کام سلورم مانا راینا ڈیر بے وقوف سڑے نو دا یہودو مطلب دادو خبر ہوئے پیغمبر تبے راینا نو نبی علیہ السلام بوتاو کتل ایسا پوشوے تا توایو کنا زمونگڑی بی زیر سرولی دی تنن را لے دا لاتاو دا مناتاو دا زا او دا حبل ردونا کہیں تو ایچی لات سے نشی کولے منات سے نشی کولے عزا سے نشی کولے حبل سے نشی کولے بولے دا جنڈے پیسی اولاری بیا بے وطوے رائے نا منگتاو گورا ناغا باو کتل دیر بے وکو پی خوا وہ خامخ بے وطوے دستا دا خبر دا بے وکو پتی آجی نو بل طرف تا با مسلمانانو پا دی نیتوے رائے نا پیغمبر منگتا لگ دے خواو گورا زمونگ لگ رہے آئے تو کہو تپوس دا نکو او یہودو بموے دا چکنی دا اللہ نو خو خدا لڑل تپل نا اللہ آیت رہو لے گلا تپو مسلمانان تاسو برائے نا نو آئے نو په مسلمانانو وارختائی را لے چھ نو وایو نو سب وایو وانظرنا دا سے پیغمبر توائی منگتا ہو گورا نو دا یہودم لا ماتا شوا یہودو بیاوی چھ پو من خوی چھ منگ با پا مسلمانانو کے کارو گو خواگی تا خو پیغمبر وی چھ اس دا نن نباد با ما سر رائینا سر خطاب نہ کوائیں پا انظرنا سر با خطاب کوائیں سمرخ پلی کتاب دے دا یہودو مخنوی اوکو کوی نکو یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راینا اے ایمان والو موائے الفاظ راینا سوائیو وقول انظرنا اوائے اگر منتا واسمعو وورے زمان پا قبولیت سرا وورے پا قبولیت سرا وللکافرین عذاب علیم شامی پینزم جل کی لکی وی مهم الفاظ بنوائے شرح فقہ اکبر صفحہ 238 کی وہی عبد النبی عبد الرسول نامے بنگ دے مجموعۃ الفتاوا دریس و درش کی لکھی وہی درود تاج بنوائے آ فتاو رشیدیہ یوسل پنج سلویخ کی لکھی وہی تچ چاہتا درود تاج خے نو پدے پدے والے یو گڈ زہر ور کا آغا خدی چی بیغم شیخا دا خو زہر دی چتا چاہتا درود تاج خے درود تاج سنگا دے یا دافع البلائے والوبائے والقاتے والمرضے والالم اے پیغمبرات دفک ان کے دو بلاگانوے والوبائے وبا دفک مرضون دفک والالم او دردون دفک او دا شرکی الفاظ دی اللہ منعو فرمائلا او پاگا چاہے دفعو لگو لے چی شرکی الفاظ وزیپے کئی خوا سوک رالو یا عبدالقادر جیلانی شیعن للہ وی پیر سے وزیپا را کرے دا ما وتوے میں دا چ سو کوئی اگر کافر دے ویدا تو ہے میں نہ ویدا سو کوئی میں دا آسان خبر دا میں لی پاپرا والا پا 20 پیسے لی پاپا واغ زمانہ کے خرا تیاد دی اس عمرہ سا رشتہ اک لی پاپا وہ ماں کا 20 پیسوں والا لی پاپا میں پدے لی پاپا کے بستار طرف نے خطو لکھو پکے بہو لکھو چے سوک دا وظیفہ کئی یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ دا غص حکم نے امے او بیلی گو اکوڑی تا چے سب پتور آلا دو سر تا دسخط کو ماما نہ لیرا خاتو ملے گو پا خواب ڈاک دیر گرمو پا درے مرض جواب را گئے منگا کلاو کو دو درے تنم راو گختل پاغی کی لکلیو جو مسلمان یہ وظیفہ کرتا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور جو مسلمان یہ وظیفہ بتاتا ہے اس کے کفر میں بھی بالکل شک نہیں ہے نوچے میں وتا ہوا نوچے آگا گلے دن ہو سم گلے میں دا ہو اگورا کوڑی نام دا فتوا دا چاہ وظیفہ یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ دا ناروالا اسم بعض خلق وظیفے کئی بعض خلق غلط ختم نہ کئی دادا لڈوانو ختم دادا ڈکو ختم دا ڈوکو دا لڈوانو ختم خورا ہو تو جدا نور پدا سنگل یا وقت کے دا پراٹو ختم راوتے ہو پراٹا سندک کے کی دے چے سر زرتی جوڑی چے نو چے پوشو چے نجوڑی گی تنو اسا پورے غلی دی اما آگا وقت مرد کرے اسے مرد کو مخا او نو اسے او بلے لب راوتے دا کاغذی لکنے دے یا وپا کے خوگا گولے دا یا وپا کی روپے دا او ادھا سے بدا لکنے دے نکل خورا وے یو روپے یو ٹاپی دا بدا خدے پنامو اور کہو نو کور بم دا دنیا نہ ڈکشی نو دا پیسو دا پارا خو منگر سکو تی دیشی دا مریم دا قبرو نو نرو باز پوچھتا ہے جی میں وی چی دا وزیبا دا مامور وی چی منگا کہو نو دا سنگا دا میں دا سنگا دا تاسے چی رسد پارا کہو اگا پی نکی گی نو تاس خواہ چی کور بدا حساب نہ ڈکشی لکہ تا پا پراتے پسندک کے غورے رسد پارا کے خو دے تا خو با غور لا سندل چی دا سندک نبر جامعی را غستے آچے کل دا پیسو لالے چرا گئے نو غور پراتا دی دا سندک منتا ہو رسولا او حال دارے چی ترو سا پورے آگا سندکو نو کس رزر پیدا نشو تاوی دا بس رزر جوڑی گی خواہ وار دروغ جنو خواہ لا تقولو رائنا ولا لا تقولو رائنا موائے الفاظ رائنا وقول انظرنا اوائے اگور منگتا واسمعو وورا پا قبولیت سرا وورے وللکافرین عذاب الیم سرے کافران العذاب دردناک. اللہ دا توی رائے نہ مو آیا اکتے اس وے نو پدی ویلو بکافر شی وللکافرین عذاب الیم. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ما یود الذین کفروا دی آیت کی یر اور کئی مسلمانان ہوتا ادا مشرکین قباحت بیان ہے. یا ودو دا ودن دے مانے دا پسند کول خوخول. ما یود الذین کفروا نغواری کافران من اہل الکتاب دالی کتابنا ملیانونا کتوے من اہل الکتاب دالی کتابنا نو خلق جنگ نہ کئی خوک دا دے ہوئے چھ من اہل الکتاب دا ملیانونا اگروی پا منگیر دوکو رد میں در کرے صرف پختوں کے معنی میں اگرنو پتا تیار رالا زکا اہل کتاب پختوں کی چاہتا ہوئی ملیانو تکا نا زمان مہربان ما سجو رم کر رہے صرف عربی میں نتا پختوں کے کڑا آتا تنگے اگروی منگے یاد کرو ستانو موسر ما لکل رہ جتا ما ویل رہ نا من اہل الکتاب دا ملیانو نا ولل مشرکین نہ مشرکانو نا ایو نزل علیکم من خیر من ربکم چه نازل کرشی پا تاسو سا خیر تاسو در عبد خوانا. باطل پرس مولیان دا نغواری چه تر پا قرآن پوشی. واللہ یختصو برحمتی من یشاو اللہ خاص کئی پا رحمت پل سرا چال چو غواری. واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند دلوی فضل اللہ دلوی فضل خاوند فضل عظیم. ما ننسخ من آیتین پینزم شبہ پیغمبر نن یو سوئے چھ سباشی نو بیا بل سوئے حاصل دار دا آیت غلطی نمن الکار دا شیطان دے او نسخ وی روانہ ولو تا اللہ کے یو آیت یو حکم منسوخ کی داغے پزے بل رالی. ما ننسخ من آیتین حقا چھ منسوخ کو منگا یو آیت او نن سے آیا پریگ دو آگے لرا یہ مانا بنک ہے لیکن بخورے نسیان نہ رازی اللہ نہ شے نہیں ری کی خان او نن سے آیا پریگ دو آگے لرا نا تے بے خیر منہا راولی گو غور داغے نا پا مل کے او مثل آیا داغے پشان پا اجر کے. علم تعلم ان اللہ علا کل شین قدیر آیتا نہ پوئے گئے چھے یقینن خاص اللہ پا ہرشی قدرت لرے. اس تو پر پسی آیت کے تخویب تے سرد اس بات دے توحید نا. علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض آیت نہ پوئے گئے یقینن اللہ لرد بادشاہی برا و کتا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نشت تاسو لرام سوا دا اللہ نا ایسوک دوس اور مددگار. ام تریدون ان تسلو رسولکم ام تریدون ان تسلو رسولکم دے مقام کے مومنانو تا ادب کئی چھ خبر کم روانی نو داغے متعلق تپوس کوا. پرون ما تا ٹیلیفونو شو نو ما وتا دا قرآن درسو لگو میں دے با دا قرآن درس ووری نو غلی بشی نو بے رنگو کو نو ما وتا بیا دا قرآن درسو لگو میں دے بوئی چھ مولی سے درس کئی اس مناسب نری نو پدرم دلے بیاو کو نو ما ڈکوی چھ تا مڑے شویلے نو ما چھو لگو میں وایا بے روزہ بکلی نما بند کر دے آیت کے دا ادب خی خا الگ میاش پرتا تھا تمان نن روزہ گواڑے خا دا روزے میاش کچا نن سب آسمان کیوں نہیں دا 1500 روپے انعام والا ورکم نول ظلم کوا انصاف دارو خو ادب نشتا کنا خو ادب بال راضی جو قرآن تکینے او ادب دے آیت کے خی خا. اللہ فرمائے ام تورے دونا انتسلو رسول کمام دا آیت مدنی دے مدینہ کے بعد یہودو اسلام پجامہ کے منافقانہ طور شرک فراو او پیغمبر علیہ السلام لرال دا ذات انوات دونے پنامہ دا نظر ورکول اجازت گفتو. جواہر القرآن کے شیخ دا پینڈے ہوئی وہی آیت کے طالبان تا تعلیم ور گئی چھ بیزائے تپوسو نکے گورے بیا بخپے بیا بخپے. ام توری دونان تسلو رسولکم آیا تاسو غوارے چھ تپوسو نوکے دا پیغمبر پلنان کما سویل موسیٰ من قبلو. شیخ مرحوم درس کو نو دا مدودیانو ردے ہو کو یو طالب ولی چی ٹولے گو پاگا چٹ کے وہ تلی کلو جی مودودی صاحب خوص وفات تے مر دے کنا نو سے خپرے دا کنا پکلارا نو شیخ مرحوم وتوے پاسا لگا دا چٹ چارا لے گلے دے نو دا چا مجال خونو چے پاسے دلے اچے پاسے دلے نو کاوہ بے والا دم کرے وا وے دا چے پاسے ننو جواب تا دے وقشا ویستا مودودی چے صحابہ و تنقیس لکن صحابہ مڑو کے جوندیو آغی مڑو نو چه آغا زمان مده صحابه ندی ماف کری زی والا کده پریده مطرقه چه دل مکاوه نیدم کری حجمات اسلامی مودودی والاو بانده زمان ده تبلیغ مشرانم کتابو نلیکلی دی خواه که دا فرقه صحیوه نو والا کده بزرگانو پی رد لیکلی وی خودیم پی لیکلی ری مولانا الیاس و مولانا زکریا رحمهم الله معلومه که دا فرقه دیر خطرناک ده الگ زلمی روانو ما توی مولانا سے بدرے گئے راغاڑا ہو تو السلام علیکم و رحمت اللہ جی ہاں تاسو تو خوب پتہ تھا کہنا آؤ وا سو بل جی دمگا جلسدا تاسو براز ہے تا تو دعوت در کو میں بچے تلا وڑو کے دا خبر ما سر بیا مکوا وہ زید اللہ سے نیولیم پریدی میں نا میں تاسو سر زما کچی دا پدے پوئی گئے کنا پا پختو کے دا توائے ماں تاسو سره زما کچی دا چا سره چې چا کچی کنا ناغي سره نه ملایوی ز تاسو سره نه ملایوی غم نه پیجنه کنا پدې می پرېدا کنا می پرېدا قران پاک فرمایي ام توري دونان تسلو رسولکم یو سړی را لکاډ راولو ا سړی اوسم جم دے دے ودا جی پلان کی را لګره تعالی راختر مبارکی میګن کپی مکوا دے خالی کاډونه را لګلیو او دانوم پہ تاز اما دل تیولی کو مال دے روڑو جی تاز خجی دیر حساسی ہے میں آو جیزا دیر حساسی ماں ورے میں تو ماں پہ دے دو کا کہے میں تاغلہ قسم ورکا ماں پی جنی چھ مال راختر مبارکی را لی گی میں کادونے دل خالی را لی گلی ری چھ دا چھ سوک را راول غوارن پہ دے کہ وہ تلیکا چھ استاد اختر مبارک شی او توائی چھ دا دل پلان کی خان را لی گلی ری دا سبق وای مونږ ډېر پخوا ویلې دی دا کم چې ته اوس وایل غواړې مونږ په کاډونو د مبارکۍ نشې تیر باسنې ام تورې دونا ان تسلو رسول کوم آیا تاسو غواړی چې تپوسونه وکړې د رسول ستاسو نه کما سویل موسی حضرت شیخ مرحوم شیخ و شیوخ هغه د دنیا نه لال او حال دارې چې د دې ډلې سره کچی وا مام دا لوس کرے دے زبا دے دی دنیا نا پدا سے حالت کے زم انشاءاللہ چھے زما با دی سرا کچی خوا مجھے پدے میں او سڑے نپوئی گنو بیا ڈالا رالا وے درس دے و پلان کے دے و تب رازے والا چھے شربت میں پیوکے چھے تل روز خطول میں زما تاسو سرا کچی دے زما پتا ممائے وے جنو نبرات لے خووے خوبا دے نکنا میں مال منافقت نراز زبا کا خبر رکھو زما تاسو سرا کچی دے اللہ اکبر کما سوئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان تا چی لکی چی نوح علیہ السلام کے جذبہ دا جاہلیت وا نوح علیہ السلام تا جاہل وے ازا بتا تا ترغاڑو زما خدا حاضر دے کہ ترغاڑو زما زما بتا سر کچی تا نوح علیہ السلام تا جاہل ویلی دکھا اکتو ہے ثبوت نراش چلتو خیم دا گزا دا میدان ومن یتبدل الکفر بل ایمان چاچا کو کفر پا مقابل دی ایمان کے فقد ضل سوا سبیل یقینا خطا شو دا نیغ لارنا نیغ لارنا دے اخوائے دو خوا ود کثیر من اہل الكتاب پا دے آیت کے زور نور گئی ود کثیر من اہل الكتاب متعلق دے ما یود الذین کفروا سرا دے ربط دے خوا او دے آیت کے تفصیل دے زکا حسد پکی رازی او زما ارادہ را چې په دې حسد لگا غونته تفسیر او کما نو تفریو کې شل منټه تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير سورة البقرة دویم حصو پا اثبات در رسالت کے او اغا شبہات چاگا دے یہود دا طرفنا پا نبی علیہ السلام کم اعتراضات کے دل نہ ہوں داغے جوابات شروع دا باب روانو یوسل درش پورے زمون ستاسو دے وقت کے درس یوسل نہ نمبر آیت تھے او پدے آیت کریمہ کے چدا متعلق تے دما یود الذین کفروا سرا بعض علماء ہوئی ود کثیر من آل کتاب کے زجر دے زورن دا امراد تے اغا ملیان دی چا اغا علماء دے یہودو لیکن دا مطلب نہ دے چدا آیت پہ یہودو پورے ہوتا پا اور دے یہود غنت عمل چنن کم عالم کئی ملا کئی اغبت گن اخلاصی نا مطلب دا آیت اگر چی دے یہود بارک نازل دے خو حکم عام دے اصولی مسئلہ دا دا العبرتو لعموم اللفظ دے لا لخصوص المورد عبرت دا قرآن کریم الفاظ عام عام سند پا شان نزول پر داغے تڑل نہیں شان نزول خدا غی یو شان یو شان یو شان بیان شی یو مقام بیان شی بہرحال دی آیت کریمہ کے زور ندا ود کثیر من اہل الکتاب غواڑی ڈیر دملیانونا لو یردونکم چی واڑی تاسو من بعد ایمان کم کفارن رشتو دی ایمان ستاسونا کفر کون کی قرآن لمزہ قرآن تمکینا توحید ممنا امون سا پیغمبران خونیو چی سنت طریقے بکو مون سا اصحاب خونیو تا سششوی تا پات سشوی وایا امدغی تا کفر ہوئی کنا تا چوی دا نو دا ممنا دا ممنا دا ممنا دا کفر دی کنا کلب و تا مولیان ہوئی جی دیل سوال لس علم پکار دی وای تا کڑی دی زب اسم اللہ ہوا ہے تاکڑی ازب یو موقع کی در سوال سو علوم نمون ہم خیم او بیا و تو آئے تی صرف نمون ہوا ہے نو بستا گٹے لینا کول خوڑے را گٹا خمبر را در سوال سو علوم نمون ہوا ہے نو بستا گٹے لینا آسے او بخڑے امیان دو کا کہے در مسلمانے نے کفر طرف تراک آگے در توحید نے شرک طرف تراک آگے دا اللہ دا نبی دا سنت طریقوں نے بیدات و طرف طرح کا گئے زکا خو ملنگان تا تا وقت پا وقت بانے دروازے ٹکئی راوز ہے چھ پشری کا یو فکر رو کچھ آغا فکر دا دین دے او پشری کا دا مسئلہ او سنجو چھ زمون ستاسو کامیابی دا اللہ حکمون منلو کے دا نبی علیہ السلام پا طریقوں کے دا بل طرف تا باطل پرس آغی و توئی چوس پا ممبر و تیو ملاوی چی تبلیغیان لد امریکینا پیسے رازی ناوو چی دا استاجی ریشا ہوئی کنا اس پا خواخو لطاونا نکی کنا چی دا اغا قسم ملیان دی چی دا مخالب دی دا اللہ دا دین لیسو سوا ام من اہل الكتاب قرآن کریم ویلو طول ملیان برابر ندی او قرآن کریم نشاندهی کلی و سور توبہ کے یا ایو الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ تا دا قرآن نا اڑی بل طرف تا دا دین نا دے اڑی بل طرف تا دا دی ارمان دے لکوی لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا ارمان چواڑی تاسو لرا رستو دا ایمان تاسو نا کفر کون کی کافران ولی حسد ام من اند انفسیم حسد ام من عند انفسهم دا وجه دا حسدنا چه پیدا دے دا نفسنو دا دینا حسد وی تمنا دا زوال نعمت دا حق دار دا اغنا اللہ تعالی یو بنی آدم تا اکتل او آغا دا ٹوڈی موٹر حق دارو ناغلے ٹوڈی موٹر ورکو نو تا چی اکتل نو تا سوی یہ را خدا خدای پاکو مجیبا کارک تو دتا گورا دے سر تا اتا گورا ٹوڑی موٹر نو تا پا خدای تیرازو کو حسد کو ان کے پا اللہ اعتراض کئی نعوذ باللہ چگن دے دے قابل نو اللہ والا ورکو نولی نعوذ باللہ اللہ نہ پوئی دو قابل ہو زکے ورکو تالے زکا نظر کی جی تیلا قابل شوے نہیں او دیتا ہوئی حسد او دا حسد پا مقابلہ کی دویم شیر چی آگیتا ہوئی غب توا غب توا غب توا غب توا دیتا ہوئی یا اللہ پا پلان کی دے فضل کرے رے دادی ورکڑی دادی ورکڑی دادی ورکڑی دی اللہ دغ سے رحم و کرم پما اوکا دغ سے مال ہم راکا نو غبتا جائش والا او حسد حرام شو. امام فخر الرازی تفسیر کبیر کی ہوئی وی دے حسد دراتلو یو سو وجی دی یو وجہ دادا دشمنی د دنیا پا وجہ اگر سر پیسی دی ہوتا سر نشتے ہوتا ہوا خدا پا کر ردنے والے ماں لے رائے سڑی پیسے آڑو لے راڑو لے بل و تو لاڑو وہ تے سکے وقتی داسی الاڑے پلے پیسے شماری ہو تے تماشا کے ہوئی نا وہ زم سے کل بتے غرضی کی جزیر حوالے میں نہیں تو حسد ہوئی تھا اللہ غل ورکڑی دی تو لاڑے جدا بتے کل غرضی غرضی کی منا اللہ بہتے کل آلی جما لے رائے نو یو دشمنی د دنیا د وجنا دویم عزت مندی د د مطلب دای چې دار سمال راشی او د دن لاړ شي زبګن عزت من شه من دا د حسد به موجرا او د حسد دراتلو دریم سبب د چانه خدمت غستل وګوره د ته موټر ولار دی او نوکر دی او چیرړه د وسره او موټر ولا پاکی را پاکی دے خدے اقدار نہیں سے دا سما خبر نہ دے خدے والی سے ماں لے رہی سلورم تعجب کول ففعل اللہ تو دا خدے پکار کے حیران تو دل ولی راشی ور کو دے خود دے قابل نو دا خدے پاکو مجیب کار گئی تاکہ خود حسد را گئی اور پینزم خوف دا مقصد دا فوت کے دو یار دما یو غرض چاغوشی زکوای مچر دنه د خدای والی مال دی راکش پغم مشری اوما په نفس کې بخل هر حسد کون کې بخیلی ها کې بخلی بخل فرمای حسدم من اند ان پسما د وجه د حسد ناچ پیدا ده د نفس نو د دینا من بعد ما تبینا لهم الحق ورستو د دینا چې کار شو دیتا حق فافو واسبو حتی آتی اللہ بیامرین تفسیر جلالین وی امر من قتل دا بنی قریظو یا جلاوتنی دا بنو نذیرو یا قیامت یا حکم دا جہاد دا سلور معنی دی فافو معافی کوئے واسبو بے پرواش دا دینام فافو مختواروئے واسبو مجلس کے مکینام دا دے فافو او واسبو ترجمہ صحیح ترجمہ قرآن کرے دا سورت ہود یو سل دیار لسواس سورت ہود 113 ولا ترکنو الذین ظلموا فتمسکم النار گڈن مکوائے مشرکانو بدتیانو سرام دا مانا کرتے بھی کرے دا منگا خوولی شوفا ظلمون مراد آغا سوک چی آغی شرک و بدت کئی کزے من زالے میں موقع تھے دانتا ہوا ولا ترکنوے للذین ظلموا گڈن مکوایا کسان سرا چی مشرکان دی مبتدین فتمسکم النار کنی اوبرسی تاسو تور نو فعفو واسبہو من ولا ترکنو حتی آتی اللہ بے امری ترزی چرا ولی جی اللہ پیسہ لخ پلام ان اللہ علی کل شین قدیر یقیناً اللہ پارشی قدرت لری واقیم الصلاۃ واتو الزکات امور مصلحہ د پار د مضبوطولو د زړه مانزه او داس سرا زړه مضبوط شي ها قاعده دار چې کله انسان مخالف ته صبر کوي بدل نه لی نو د پړه کې جوش راځي جوش نه الله تعالی وی منذ کا او دس بو کې نو جوش بده یخ شي.